Staroczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 lutego. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Będą wyrywkowe i nie powinny zbytnio utrudnić ruchu. Na granicy wewnętrznej Unii wracają tymczasowe kontrole. Działacze Otwartej Rosji upominają się o kobiety więźniów politycznych. Organizują demonstracje. Wieczorem w Londynie to zdanie padnie wielokrotnie. BAFTA goes to... 4 nominacje do brytyjskiej nagrody ma Zimna wojna. Przed przekroczeniem granicy warto zadbać o ważny paszport lub dowód osobisty. Od dziś wracają tymczasowe kontrole. Powodem są względy bezpieczeństwa w związku z konferencją bliskowschodnią, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Kontrola na granicy wewnętrznej Unii potrwa do soboty 16 lutego. Straż Graniczna zapewnia, że tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej nie wpłynie w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granice państwa. Tlenek węgla znów przyczyną tragedii. 62-letni mężczyzna śmiertelnie zatruł się czadem w Katowicach. To 7. w tym sezonie grzewczym ofiara tlenku węgla w województwie śląskim. Najczęstsze przyczyny zatruć to, jak wymieniają strażacy, niedrożność przewodów kominowych, brak właściwej wentylacji i dbałości o urządzenia grzewcze. Przed niebezpieczeństwem mogą nas uchronić czujki czadu, dostępne w sklepach. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen. Blokuje dopływ tlenu do organizmu. W Moskwie i innych miastach Rosji dziś demonstracje w obronie kobiet, więźniów politycznych. Organizuje je, mimo zakazu władz, ruch Otwarta Rosja. W Moskwie uczestnicy marszu zamierzają spacerować głównymi ulicami, by w ten sposób ominąć administracyjny zakaz. Jednym z powodów, dla których Otwarta Rosja zamierza wyprowadzić swoich zwolenników na ulicę, jest aresztowanie dwóch działaczek tego ugrupowania, Anastazji Szewczenko i Lilii Miłuszkiny. Radio Swoboda przypomniało, że wkrótce po aresztowaniu Anastazji Szewczenko w szpitalu zmarła jej ciężko chora córka, a matce nie pozwolono być przy dziewczynce. Natomiast w przypadku Lilii Miłuszkiny policjanci powybijali okna w jej mieszkaniu, a dziecku kazali leżeć na podłodze i patrzeć, jak wyprowadzają skutą kajdankami matkę. Otwarta Rosja planuje przeprowadzenie demonstracji w obronie kobiet więźniów politycznych, także w Jekaterynburgu, Sankt Petersburgu, Orle, Jarosławiu i kilku innych miastach Rosji. Otwarta Rosja jest jedną z 15 organizacji, którym władze nadały status niechcianej. Oznacza to, że wszystko, co się wiąże z jej działalnością, może zostać uznane za naruszenie prawa i pociągnie za sobą odpowiedzialność karną zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem rozdanie nagród filmowych BAFTA to brytyjski odpowiednik Oscarów. Są 4 nominacje dla Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego. Za najlepszy film nieanglojęzyczny, reżyserię, zdjęcia i scenariusz. Najwięcej nominacji, bo 12 dla faworyty Jorgosa Lanthimosa. Szansa na wyróżnienie dla najlepszej aktorki ma Olivia Colman, wcielająca się w Królową Annę. Jej konkurencja to Glenn Close, Lady Gaga, Melissa McCarthy i Viola Davis. Najlepszy film? Na liście oprócz faworyty również Roma, Czarny Klan, Narodziny Gwiazdy i Green Book. Enjoyed the show. Szansę na tytuł najlepszego aktora ma Rami Malek za swą transformację we Freddiego Mercurego w Bohemian Rhapsody. Tu konkurencja to Bradley Cooper, Christian Bale, Steve Coogan i Viggo Mortensen. Bohemian Rhapsody otrzymała 7 nominacji. Jedna dla najlepszego filmu brytyjskiego została zawieszona po tym, jak na jaw wyszły oskarżenia wobec reżysera o molestowanie seksualne. 7 nominacji również dla Pierwszego Człowieka, Romy i Narodzin Gwiazdy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam w imieniu Michała Przerwy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca i pogodnego nieba w centrum, na wschodzie i południu. W innych regionach może się chmurzyć i padać. Na termometrach dziś od 4 stopni w Suwałkach do 11 w Krakowie. W centrum od 6 do 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie?

właśnie, była zapowiedź, był pierwszy kawałek. Pan Paweł z Radomska poinformował mnie, że rozpocząłem audycję nagraniem Big Boss Man w wykonaniu grupy The Kentucky Headhunters. To słuszna uwaga, bo tak właśnie rozpocząłem. Tyle, że jak Państwo słyszeli, nie była to wersja studyjna, ale koncertowa i dość szczególna. To również wynikało z zapowiedzi, która padła przed utworem. Tak to jest, że wyspiarze, czyli Anglicy z wysp, zawsze mieli troszeczkę kompleks, jeśli chodzi o wielkie amerykańskie gwiazdy, ponieważ dla nich istotne było, żeby ci najwięksi docenili publiczność brytyjską i przyjechali na koncert czy na tournée. No i takim wielkim, powtórzę, nieobecnym w historii rock'n'rolla jest Elvis Presley, który jakoś nigdy do Anglii nie dojechał, no i to był wielki smutek fanów rock'n'rolla. Wydawałoby się, że teraz w świecie, który skurczył się bardzo i informacyjnie, i transportowo, to takich problemów już nie ma. Ale proszę bardzo, okazuje się, że grupa Kentucky Headhunters po raz pierwszy przyjechała na wyspy. Od wielu, wielu lat byli popularni tam, a jednak jakoś nie dochodziło do koncertu. No i teraz nareszcie miłośnicy takiego kantrowo-rockabilly, rock'n'rollowego grania z pewnością byli usatysfakcjonowani, co zresztą słychać było w reakcji publiczności. No i z tej właśnie płyty niedawno wydanej, koncertowej, zaproponuję Państwu jeszcze dwa nagrania tych ognistych Amerykanów. Kentucky Headhunters wykonają najpierw piosenkę Walking with the Wolf, w której pojawiają się zdecydowanie elementy czerwonego kapturka i złego wilka, a potem być może jest to ukłon dla brytyjskiej, w stronę brytyjskiej publiczności, bo usłyszymy utwór Beatlesów, który, ja nie jestem chodzącą encyklopedią i ludzkim Googlem, ale wydaje mi się, że tego nagrania w oficjalnej studyjnej dyskografii u Kentucky Headhunters nie było. A co to za tytuł? No przecież każde dziecko pozna. Walking in the woods. Brytyjska publiczność zachwycona, bo Kentucky Headhunters zaczęli od Don't Let Me Down, to każde dziecko poznało, a potem każde dziecko się zdziwiło i znowu poznało, że piosenka przeszła Beatlesowskie również Hey Jude. Odpowiadam na Państwa różne pytania, ale niektóre powodują we mnie lekki niepokój, bo ja nie jestem nie tylko encyklopedią, ale i omnipotentnym doradzaczem, bo nie na wszystkim się znam. Jeden ze słuchaczy, przepraszam, przysłał mi listę firm produkujących sprzęt grający z zapytaniem, co bym mu radził wybrać. Ja już pomijam to, że nie trudnię się takim doradztwem, ale proszę pamiętać, że każdy głośniczek, każde pudełeczko grające musi współgrać z pomieszczeniem, w którym będzie postawione czy użyte. I tutaj na odległość już żaden geniusz nie doradzi. Oczywiście, że internet jest pełen różnego rodzaju specjalistów, którzy mówią, ta firma lepsza, ta ma piękne, głębokie brzmienie, ta znowu coś tam. Ale to wszystko funta kłaków nie warte, dopóki nie posłuchamy sami i nie dopasujemy do własnego gustu, do własnych potrzeb, bo ma to sprawiać nam przyjemność. No, tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tego typu doradztwo. A teraz za chwileczkę skrzący się humorem dialog z autorem, którego poprzedza ten sygnał. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Pan Michał Owczarek, dzień dobry. No to ja skrząco i z humorem w takim razie serwus mówię, no banalnie, sztampowo można by powiedzieć. No ale to już jest tradycja i trzeba jej przestrzegać. Obawiam się, że ten dialog, proszę pana, będzie się skrzył tylko z jednej strony. Przepraszam, to znaczy z pana strony oczywiście. Ale umówmy się, że nie wiemy na pewno. Dzisiaj chciałem pojechać płodozmianem, proszę pana. Proszę bardzo. I słyszałem, że będzie to płodozmian podwójny wobec tego, co pan zaprezentował przed Szpulowcem. Być może też w stosunku do tego, co pan zaprezentuje później, ale też w stosunku do tego, co było tydzień temu. Jeśli pan pamięta nasze ostatnie spotkanie, to było tak, że przyniosłem taką prywatną szpulę z roku 70. I pan był zbudowany treścią i zawartością muzyczną. Wrażenie artystyczne pozytywne. Natomiast nieco pan narzekał na jakość taśmy techniczną. No, specjalnie nie odkryłem Ameryki, no wiadomo, że taśma szpulowa sprzed lat, no nie ma prawa być krystalicznie czysta. Więc dzisiaj płodozmian będzie polegał na tym, że będzie odwrotnie, proszę pana. Technicznie... Jakościowo słabo, tak, artystycznie? Nie, tak, tak. Technicznie będzie pan miał, no po prostu dźwięk jak żyleta, proszę pana, żeby pan był zbudowany. No ale wrażenie artystyczne może być nieco gorsze niż jakość techniczna. Ale nie uprzedzaj. Nie, ale wie pan, ale ja tutaj od 5 lat narzucam swoją interpretację i sugeruję panu dosyć wyraźnie i a tak ja mocno. Daję odpór. Czasami tak. Bo dzisiaj, proszę pana, no taka konwencja trochę big beatowa, mianowicie przeróbka big beatowa muzyki klasycznej, parafraza. Proszę pana. Nierzadko takie sytuacje się zdarzały. Tak, bo pan zawsze narzeka, że ten polski big beat to był trochę taki odtwórczy. Tak ludzie słuchali zza tej żelaznej kurtyny zachodu i nie zawsze potrafili to przenieść na nasz grunt z różnych powodów. A ja, proszę pana, panu wskazuję, no trend taki w naszym big beatie, no który wyprzedzał, można powiedzieć, tendencje światowe, a na pewno miał u nas więcej zwolenników niż na tak zwanym zachodzie czy w krajach anglosaskich, proszę pana, mianowicie te parafrazy muzyki poważnej. Sporo zespołów to robiło w Polsce, niektóre nawet tylko i wyłącznie. Niech pan w pewnym momencie, na przykład taki zespół czterech, proszę tak. pana, to oni w pewnym momencie tylko te parafrazy grali. Albo na przykład taki zespół Kamyki z Tczewa, który też prezentowaliśmy swego czasu. A mnóstwo zespołów big beatowych pojedyncze parafrazy miało w swoim repertuarze. To im dodawało być może jeszcze takiego alibi, że nie są zwykłymi szarpidrotami. No właśnie, proszę pana, i ja dlatego przyniosłem ten zespół i ten utwór dzisiaj do studia, ponieważ nie chciałbym być zakładnikiem swoich upodobań, a przynajmniej nie chciałbym być tak postrzegany, a ja, proszę pana, jak widzę, że kompozytorem jest Wolfgang Amadeusz Mozart, to mnie ręce opadają, proszę pana, bo ja jestem rock'n'rollowcem, no proszę tak. pana, do szpiku kości. I nie to, że ja bym nie lubił Amadeusza Mozarta. Ja go nie znam, proszę pana, ja się nie będę na jego temat ale wypowiadał. Ale panie Michale, nie ma pan szans, bo on już nie żyje. Aha. To dziękuję, że mi pan powiedział i że to, jakiś tutaj nie potknę się tutaj na antenie, proszę pana, na żywo. Natomiast jak ktoś chce sobie Amadeuszem Mozartem, proszę pana, podeprzeć swoją własną twórczość albo na przykład dodać jakiegoś splendoru czy to jakości, pan się buntuje. To ja się buntuję, szczególnie, że to jest taka sugestia, proszę pana, że rok sam w sobie nie jest wartościowy i trzeba go czymś wesprzeć. I to, no mnie, właśnie, to moją furię... Tu się z panem zgadzam całkowicie. To moją furię, proszę pana, wywołuje. Ponieważ o zespole nie wiem nic, to jest pan dzisiaj skazany na mękę mojej dygresji. Niestety, nawet tutaj, proszę pana, przygotowałem zdjęcie tej taśmy, która pochodzi... A, jedną rzecz wiem, proszę pana, bo tu jest na tej taśmie wszystko napisane. Wiem, jak się nazywa zespół, wiem, jaki tytuł nosi utwór, wiem, kto jest kompozytorem, już zdradziłem co poprzednio. Już i wiem, proszę pana, że zespół pochodzi z Pomorza i Kujaw, ponieważ tam go znalazłem, czyli w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw, rozgłośnia w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję kolegom za udostępnienie tego nagrania. I przekazuję panu pudełko, zdjęcie pudełko tej taśmy. Niczego nie można się dowiedzieć, proszę pana. Niczego, ale pudełko, jak się masz, bardzo ładne. Mam nadzieję, że słuchacze staną na wysokości zadania i będę miał, proszę pana, rozprawkę. Potem znajdę w swojej skrzynce pocztowej na temat zespołu Classicum 69. Tak się ten... już nazwa niepokojąca. Niepokojąca, proszę pana, tytuł nagrania Kołysanka, więc jeszcze bardziej niepokoi, proszę pana, ale płodozmian jakiś musi... No, dotrzymał pan słowa, jest płodozmian. Więc no, prośba do słuchaczy, jeżeli ktoś z regionu Pomorza i Kujaw kojarzy zespół Classicum 69, to prosiłbym o krótką jakąś taką informację, z jakiego miasta, jakieś takie bardziej dodatkowe informacje, bo nic o tym zespole w swoich różnych szpargałach nie znalazłem, proszę pana. Aha, i jeszcze jedna dygresja, proszę pana. Mianowicie jest parę nagrań w rozgłośni w Bydgoszczy zespołu Classicum 69. Ja wybrałem takie, które najdłużej leżało przy Shadowsach, proszę pana, żeby pan był zadowolony. Co niestety nie oznacza, że ono długo tam leżało. Wzrusza mnie pan swoją troską o mój dobrostan. Posłuchaj. To w takim razie zespół Classicum 69 w utworze Kołysanka, rok mniej więcej 72. Kołysanka, jak to Kołysanka. No ale trochę Shadowsów przyzna pan. Zdecydowanie. No, tak 10-15%. Gitarzysta prowadzący, tak. Natomiast zaciekawiła mnie niezwykła dyscyplina i brak zapędów improwizacyjnych sekcji rytmicznej. To dobrze czy źle? Nie wiem, ale bardzo równo przez cały utwór. Nikt się nie wychylił. Mogło być to zresztą z sampla, bo nic tam się nie zmieniało. Myśli pan, że ja to zapętliłem na swoim własnym pececie w kuchni, panie, tak? Ale moje podejrzenia są moje podejrzenia, natomiast ja doceniam pana siłę sugestii, że nawet jeśli pan to sam zrobił, to brzmiało jak oryginał. No w każdym razie był to zespół Classicum 69 z Pomorza i Kujaw. A z jakiego miasta to dokładnie nie wiem. Mam nadzieję, że słuchacze pomogą. No i to był debiut, bo nigdy wcześniej tego zespołu to nie prawda. Prezentowaliśmy. Jeżeli ktoś potem będzie się zagłębiał w to, co prezentowaliśmy, prezentowaliśmy w Szpulowcu, no to będzie tutaj czarno na białym, że taki zespół się pojawił, że byliśmy świadomi, że istniał. A wiem, że w zanadrzu ma pan jeszcze inne ich nagrania i niewykluczone, że któregoś dnia. No raczej wykluczone chyba, że pan by, nie wiem, gust się panu zmienił i pan by poprosił o takie parafrazy, to ja chętnie. Bardzo dziękuję. Michał Owczarek z kolejnym wynalazkiem niebywałym. Będę sprawdzał korespondencję, czy coś przyjdzie na ten temat. Mówił pan, że tak, nazwa zespołu Classicum 69 wskazuje być może na datę powstania tej formacji. Nagranie pan oznaczył na rok 72 mniej więcej. Czyli ja trafiam pomiędzy, bo to, czego posłuchamy, to rok 1970. No niestety w tamtych latach powszechne było wyciszanie utworów, czego nie znoszę, no ale sam utwór. Daję państwu słowo, że to nie wynika z mojej potwornej złośliwości, że zestawiam nagranie grupy Classicum 69, takie dość nieporadne i biedniutkie, z taką petardą jak to przed chwilą. No po prostu to jest ten sam czas w historii muzyki, tylko geograficznie może i w ogóle inaczej. To było nagranie zatytułowane Them Changes, jeden z najbardziej znanych utworów sygnowanych przez tego artystę, perkusistę Buddy'ego Milesa. Bo Buddy Miles głównie był tłem, czyli pracował właśnie w sekcji rytmicznej jako bębniarz dla całej masy rewelacyjnych wykonawców. Współpracował z Gregiem Allmanem, współpracował z grupą Electric Flag, z Hendrixem samym, no z wieloma, no po prostu instytucja. Ale też próbował sił jako artysta samodzielny i między innymi nagrał ten kawałek Them Changes, który przyznają Państwo po latach, no policzmy, od 70 roku do dzisiaj, to jest 34, prawie pół wieku, tak? I jeszcze będę miał dla Państwa jeden przykład możliwości nie tylko samego Milesa, ale i tej orkiestry, z którą występował. Tym razem koncertowe nagranie. No brzmi to dla mnie fantastycznie, ale Państwo już wiedzą, że ja jednak mam jakiś niezwykły sentyment do tych prawdziwych muzyków, którzy nie korzystali z różnych pukadołek elektronicznych, tylko tworzyli muzykę na instrumentach, nazwijmy to złośliwie, prawdziwych. Pewnie ktoś się oburzy, ale trudno. Ja już jestem stary i tam to lubię. I to, co lubię, to teraz będzie długa, paranastominutowa, ale wahałem się krótko, czy to przedstawić na antenie, i wygrała chęć pokazania Państwu, szczególnie tym młodszym, jak to może brzmieć na koncercie. A więc Buddy Miles ze swoimi kolegami muzykami, koncertowa wersja Down by the River. We're gonna slow it down just for a second and just see if we can just kind of quiet down and mellow out just for a second, because I think we could all dig it just for a minute. We're gonna get into a little old Neil Young song, kind of slow it down a bit and do a little bit of Down by the River for you. Down by

Sadness is too much sorrow. It's impossible for me today. Muszę Państwu powiedzieć, że się rozczuliłem, słuchając już, nie wiem po raz który, tego utworu. Przypomniały mi się czasy, kiedy młodzi ludzie, słuchając rock and rolla i Beatlesów, również wypełniali po brzegi salę kongresową podczas festiwalu Jazz Jamboree. I takie wykonanie i taka muzyka na Jazz Jamboree też byłaby przyjęta pewnie z entuzjazmem. Jakoś tak te dzisiejsze festiwale mi się wydają bardziej miałkie i byle jakie. No ale to jest prawo starszego człowieka. Cieszą mi listy, które Państwo piszą. Zastanawiam się tylko, które pokolenie tak reaguje na taką muzykę. Ale żeby nie było, że my tylko starocie, to na koniec tej godziny coś współczesnego. Taka kapela amerykańska, którą Państwo parę razy już prosili. The Company Band. All right, I have to come clean.